Açık Gazete. Güneydoğu'daki durumları takip etmek üzere. Şimdi Diyarbakır Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Çamcı'ya bağlanıyoruz. Ve işte evinden edilen ailelerin sürecini yakından takip ediyorlar. Açlık grevleri var. Ailelerinden cesetleri alabilmek için uğraşıyorlar. Yardım kampanyaları da var bu konuyla ilgili ve Sur'da yaşananların da direkt doğrudan tanıkları var. Birazcık o konularda bilgi alalım. Günaydın Şerif Çamcı. Merhabalar, günaydın. Günaydın, merhaba. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz bizimle konuştuğunuz için. Lütfen bize biraz genel tanıklık kabilinden bilgi verir misiniz? Çok önemli buluyoruz buradaki olup bitenleri anlamayı. Evet. Açık Radyo'nun bu konudaki duyarlılığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani savaşlar bildiğiniz gibi yoksullaştırıyor. Pek çok şeyden yoksun bırakıyor. Biz de işte burada şu an bölgede yaşananlar geçmişte 30 yıllık o çatışmalı dönemde adına savaş deniliyordu. Savaş diyorduk ama şu an yaşananların aslında tam bir savaş olduğunu karşılaştırınca çok daha farklı olduğunu, çok daha acımasız bir çatışmanın yaşandığını tanıklık ediyoruz. Bir yanıyla asimetrik bir savaş denilebilir. Diğer yanıyla da orantısız bir gücün kullandığı, kuralsız, sivillerin yaşam hakkını gözetmeyen bir tarza çatışmalar yaşanıyor. Ağır hak ihlalleri devam ediyor. Yani ana akım medyada ne kadar bunlar yansıyor çok göremiyoruz ama bizim takip edebildiğimiz diğer medya organlarında, dünya basınında tankların sokak başlarına yöneltilmiş görüntülerini izliyoruz. Sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını görüyoruz. Ve bu gerçekten de tamamen bir savaş görüntüsü veren ve sonuçları itibariyle de büyük yıkımlara yol açan, belki de Kürtlerin Türklerle birlikte ortak yaşam duygusunu her geçen gün daha da azaltan sonuçlara yol açabilecek endişesini taşıyoruz açıkçası. Evet, siz tabii sürekli olarak böyle bunun içinde yaşadığınız, tanıklık ettiğiniz için artık daha da vahim bir durum, bir ruh hali. Yani genel ruh hali açısından sözünü ettiğiniz kopuşun dışında, yani mesela çocukların ve çocuklarını kaybetmiş olan ana babaların diyeyim ruh halleri hakkında da birazcık bilgi verir misiniz bize lütfen? Evet, evet. Ya işte Diyarbakır merkezde, Sur ilçemizde yaşananlar zaten o bölge ağır yoksulluktan kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşayan bir bölge. Bu yoksulluğa yeni yoksunluklar da eklenerek pek çok şeyin, trajedinin yaşandığına tanıklık ediyoruz. Büyük travmalar yaşandığını belirtmek istiyorum. Bu insanlar yaşam hakkından yoksun. Bu insanlar barınma hakkından yoksun. Bu insanlar temel gıda gereksinimlerine ulaşmada yoksun. Sağlık hizmetlerine erişimden yoksun. Çocuklar eğitim hakkından yoksun. Geçen gün 106 aydının Diyarbakır'a gelirken yapılan katıldıkları programda çocuklar ağlayarak biz okullarımıza gitmek istiyoruz ifadelerinde bulundular. Yani o çocukların aslında pek çok şeyi anlatıyordu. Ve en belki de ciddi şey boyuttaki hususlardan biri ölülerini defnetme hakkından bile yoksun olduklarını belirtebiliriz. Bu bunca yoksunluk içinde insanların haleti ruhiyesinin nasıl olabileceğini sanırım sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, özellikle deprem zamanında Açık Radyo'da yayın yaparken 1999'da uzun süreli bir farklı formatta yayın yaparken öğrendiğimiz bir şey aklıma geliyor. Yani özellikle böylesine büyük travmalarda geçen toplumlarda psikiyatrlarla, psikiyatristlerle konuştuğumuz zaman sık sık konuşuyorduk. En önemli noktalardan birinin yas tutmaya izin verilebilmesi, yani insanların evet, yas tutabilmesi noktasında odaklanıyordu çok, birçok psikiyatri hocası konuştuğumuz. Burada da insanın aklına o geliyor. Ben size onu da sormak istiyordum Şerif Bey. Yani yas tutabilme imkanından yoksun kaldığı gibi bir hisse kapılıyorum. Ben bu konuların uzmanı değilim, hiç değiliz ama böyle bir duyguya çocuklarının cesetlerini dahi alamayan, gömme imkanı bulamayan kişilerde yas başlayamıyor o zaman. Enkaz altında evet, kalanlarda olduğu gibi bir şeyden bahsetmişlerdi. O aklıma geliyor hep, bunca yıl ötesinden. Maalesef, maalesef Ömer Bey. Yani şu an Sarmaşık Derneği olarak biz bu insanlarla sürekli iç içeyiz. Sur'da 484 aile bizden sürekli destek alan, açlık sınırındaki aileler bunlar. Belirttiğim bu ailelerin işte şu an sözünü ettiğim bu felaketler karşısında cidden çocuğunun cenazesini almak için açlık grevine yatmış durumda şu an. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde şu an iki aile ve üç aile, üç çocuğunun cenazesi şu an hala yerde. Onları almak için kendi bedenini ortaya koyma zorunda kalıyor. Böylesine trajik bir durum yaşanıyor. Bırakın yasını tutmayı, onu defnetmeyi, onu, ona karşı görevini en azından yerine getirememenin büyük travmasını yaşadıklarını gözlemlemek hayli basit sanırım. Evet, çok çarpıcı da bir şey tespit oldu sizin söylediklerinizden çıkardığımız. Açlık sınırında zaten olan, bulunmakta olan ve yardım, sürekli sizin yardımınıza da muhtaç durumda olduğu görülen ailelerin kendilerinin açlık grevine gitmesi de ayrı bir trajik ironi olsa gerek yani. Açlık grevi devam ediyor mu Şerif Bey? Devam ediyor, maalesef devam ediyor. Onlar artık başvurmadıkları yer kalmadı. Yapabilecekleri bir şey olmadı. O güçsüzlüğün belki de bir ifadesi. Böylesi bir güç karşısında tabii o insanlar ne yapabilir? O da bizler olsak ne yapabilirdik? Çaresiz olarak onlar da seslerini duyurmak için böylesi bir etkinliği sürdürüyorlar. Ve devam etmeli, kararlı görünüyorlar. Belki de ölüm orucuna çevirip bunu bir sonuç almaya çalışacaklar. Evet, bir de Barış İsteyenler Heyeti'nin bugün Ankara'daki görüşmeleri var. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile, Halkların Demokratik Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile ve bir de Adalet ve Kalkınma Partisi binasında da Başbakan'la görüşme. Bunlardan sizin bir beklentiniz nedir? Ne çıkabilir sizce? Öyle bir şey de sorabilir miyiz? Değerli girişimler, mutlaka bunlar sürdürülmeli ama inanın hükümetin, AKP iktidarının bu konudaki tutumu, duruşu, şu ana kadar söyledikleri karşısında bunları birleştirince bu girişimlerin de korkarım ki bir sonuç vermeyeceği gibi bir ruh hali içindeyiz açıkçası. Çünkü yani sanki ülkenin bir tarafında hiçbir şey olmamış gibi olağan yaşam devam ediyor. Ankara gündemi, Türkiye'nin diğer illerindeki gündemler devam ediyor. İşte bir anayasa yapım süreci tekrar yaşama sokulmaya çalışılıyor ama bir yandan bunca ihlalin yaşandığı, şikayet ettiğimiz bu mevcut anayasadan anayasaya rağmen bunun da ötesine varan ihlaller yaşandığı bir dönemde yeni bir anayasa, bir toplumsal sözleşmeyi çıkarabilme nasıl mümkün olur? Buna da gülerek izliyoruz açıkçası. Umarız bu girişimler de etkili olur. Her tür en ufak bir şeyde bir beklenti içinde olduğumuzun da bilinmesini de isteriz. Evet, Şerif Çamcı, çok teşekkür ederiz. Bu konuda gene bağlantıda kalalım lütfen. Biz sizden yeni bilgiler de edinmek için, enformasyon alabilmek için zaman zaman sizi arayabiliriz herhalde, değil mi? Memnuniyetle. Ben bitirirken şunu belirtmek lütfen istiyorum. Biz geçmişte yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Her tür siyasi beklentiden uzak, yaşanan buradaki parçalanmış ailelerin ihtiyaçlarını giderme çabası içindeyiz Sarmaşık Derneği olarak. Lakin bu felaketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Biz en ufak bir bu konudaki işte dünyanın sessizliği ne Türkiye'deki kardeşlerimizin de sessizliğinin eklenmemesini istiyoruz. Sizin gibi duyarlı insanların insan hakları temelinde de olsa burayla ilgilerinin ve dostluk ellerinin görünür olması bizlere ciddi bir şekilde moral ve bu güçlükleri aşma azmini verdiğini belirtmek istiyoruz. Tekrar duyarlılığınız için Açık Radyo'ya Sarmaşık Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, biz teşekkür ederiz Şerif Bey. Hoşçakalın. İyi günler. Evet, Diyarbakır Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Çamcı ile bu Güneydoğu'da devam etmekte olan ve hatta vahameti azalmak yerine daha da arttığı rahatlıkla söylenebilecek olan durumla ilgili birinci elden gözlem ve tanıklıklarını duyurma fırsatı bulduk. Evet, ilgili. Tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Açık Gazete.